that God is dead. Take care, my love, she said. You have been loved. George Michael. Dwukrotnie z ostatniej płyty wydanej za życia artysty. Album nosił tytuł Symfonika. Ukazał się w 2014 roku. Wild is the Wind, You've Changed. I album Older, 1996 rok. You Have Been Loved. Dzisiaj w audycji mało obiektywnie patrzymy już z pewnego dystansu na wydarzenia roku 2016 i na te nasze spotkania festiwalowe, których było sporo w tym 2016 roku. Audycja z piątku na sobotę od północy do drugiej, a wcześniej w soboty po 22 gościła na kilku ważnych wydarzeniach festiwalowych 2016 roku. Do takich z pewnością należy zaliczyć 52. Festiwal Jazz na Todrą we Wrocławiu, bo 30 kwietnia to właśnie tego dnia obchodziliśmy Światowe Święto Jazzu i to gala w hali Stulecia we Wrocławiu. Na trzech scenach jednocześnie odbywały się koncerty, ale tak to wszystko było poukładane, że brzmiało i było jak trzeba. To była bardzo gościnna audycja, bo w ciągu dwóch godzin przez nasze studio we Wrocławiu, dzięki wsparciu Radia Wrocław, niezawodnemu wsparciu, przewinęło się kilku gości, a byli to Katarzyna Borek z Cutki Skiuk, zwycięzcy konkursu na 52. Festiwalu Jazz na Todrą, Magda Zawartko i Grzegorz Piasecki, Tomasz Stańko, Leszek Możdżer. I to wszystko w pierwszej godzinie nam się udało pomieścić, tych gości. Po 23. pojawił się Kuba Stankiewicz, wtedy z płytą, z muzyką Wiktora Younga, całkiem nową. Kuba Stankiewicz z muzyką Brincowa Kapera. Tak, z muzyką Brincowa Kapera, bo to właśnie ta płyta ukazała się w tym cyklu Kuby Stankiewicza. Potem Wojciech Siwek, człowiek, który na wszystkich festiwalach jazz nad Odrą był, brał bardzo czynny udział jako współorganizator. SKB i Tomek Nowak oraz Wojciech Konikiewicz. Prawda, że to w ciągu 2 godzin można zrobić? Okazuje się, że można. To był 30 kwietnia, 52 festiwal Jazz nad Odrą. Oczywiście te wydarzenia w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu się odbywały. A skoro jesteśmy już przy festiwalu Jazz nad Odrą, to wspomnę też, że Leszek Możdżer to jest postać, która łączy Wrocław z Poznaniem, bo przecież jak zwykle we wtorek i środę tuż przed Świętem Bożego Ciała odbywa się Enter Enea Festival i w 2016 roku również trójka gościła nad Jeziorem Strzeszyńskim z nadzieją na ponowne spotkanie w roku 2017. Też audycja specjalna w Boże Ciało po 22 była na antenie trójki nadana. Zatem teraz dwukrotnie z płyty, o której też tak pięknie opowiadał Zoar Fresco na antenie trójki, z płyty The Time z 2005 roku, Możdżer Danielson Fresco. 11 czerwca w audycji Mało Obiektywnie, w sobotę po 22:00 Zoar Fresco opowiadał Państwu o wielu sprawach i także o tym, jak doszło do spotkania z Leszkiem Możdżerem. To wszystko można sobie przypomnieć, zaglądając do naszego jakże obszernego archiwum. Zapraszam na stronę Trójki, polskieradio.pl/trójka. Odnajdujemy sekcję audycje. Tam MO, czyli Mało Obiektywnie. I właśnie przeglądam sobie tę stronę. Każda audycja jest opisana. Można sprawdzić, kto i co zaśpiewał i każdej także posłuchać na tej stronie. polskieradio.pl/trójka/MO. Tak najprościej dostać się na stronę audycji Mało Obiektywnie. Kiedyś w soboty po 22:00, teraz z piątku na sobotę od północy z minutami do 2:00. Ten program na antenie Trójki. Jeśli miałbym pomarzyć sobie trochę o tym, kto wystąpi na tegorocznej edycji Enter Enea Festival, to jeśli miałbym pomarzyć, to właśnie ta muzyka nad Jeziorem Strzeszyńskim w pięknych okolicznościach przyrody zabrzmiałaby na pewno fantastycznie. EST Symphony. Thank you. EST Symphony. Jedna z płyt, które często gościły w audycji Mało Obiektywnie w ubiegłym 2016 roku. Jeszcze kilka nam się zdarzyło spotkań festiwalowych w tym ubiegłym roku. W lipcu całkiem niespodziewanie również wybrałem się na jazzowy festiwal. Wojciech Karolak z płyty Easy, o której trochę sobie porozmawialiśmy w lipcu, 23 lipca dokładnie, kiedy trójka gościła na 21. festiwalu Jazz w Lesie w Sulęczynie. I to właśnie Wojciech Karolak był jednym z moich gości w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Wakacje były dość rozjazdowe, jeśli mogę tak to powiedzieć. Sporo się działo, bo jazz słychać na festiwalach również i w te letnie miesiące. W lipcu to właśnie Jazz w Lesie. No a 6 sierpnia audycja Mało Obiektywnie gościła na 20. jubileuszowym festiwalu w Sopocie. Sopot Molo Jazz Festival, który zresztą w tym roku odbywał się w 60. rocznicę pierwszego festiwalu jazzowego w naszym kraju z 1956 roku. O tym opowiadali goście audycji Marcin Jakobson i Marcin Kulwas, ale także to był czas, ta specjalna festiwalowa audycja, na premierę nowej płyty zespołu Orange Train. Thank you. Lonely Dreamers, kompozycja Piotra Lemańczyka, basisty zespołu Orange Train, obok Piotra na perkusji Tomasz Łosowski, na wibrafonie Dominik Bukowski. No i na tej płycie Interpersonal Lines także goście Sołoto Kincz na altowym saksofonie i Jakub Skowroński na saksofonie tenorowym. Dominik Bukowski i Piotr Lemańczyk to byli goście specjalnej festiwalowej audycji Mało Obiektywnie z sierpnia roku ubiegłego, z 20. festiwalu w Sopocie. Sopot Molo Jazz Festival. 2016 rok to jest drugi wątek naszego dzisiejszego spotkania. To był czas niestety wielu muzycznych pożegnań. Janusz Muniak. Z ostatniej płyty Contemplation, nagranej z Joachimem Menzlem, Willemem von Hombrachtem i Harry Tanszekiem na perkusji. Płyta Contemplation, utwór zatytułowany Annie. I tak się kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Ostatnio w 2017 roku trochę starałem się przypomnieć te najważniejsze wydarzenia z roku ubiegłego. No jeszcze tak, jeszcze Jazz Juniors, jeszcze Jazz z Wami, ale to wszystko będzie nam się, mam nadzieję, dobrze też układało w 2017, czego Państwu i sobie życzę. A żegnamy się muzyką z płyty zespołu Mario Lanza, bo to też było niespodziewane pożegnanie. Marcin Babko odszedł od nas w końcu listopada. Dziękuję za dziś i mam nadzieję do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek. La colombolo, la calapala.